odwołał. Mamy podstawy sądzić, że obiektywność Państwowej Inspekcji Pracy w tej sprawie jest co najmniej wątpliwa. Wszystkie zarzuty, które zostały nam tam przedstawione, odnoszą się do zarzutów dotyczących zatrudnienia kierowcy Wiesława P. Kierowca ten pracował u nas przez ponad 2,5 roku. Podstawą nieprzedłużenia umowy o pracę z nim, bo taka była podstawa do niekontynuowania współpracy, były bardzo silne zarzuty, które mieliśmy wobec kierowcy. Firma twierdzi, że na kierowcę skarżyli się klienci firmy na to, że był nieuprzejmy i wulgarny przewoźnik, zarzucał mu także niebezpieczną i agresywną jazdę. Warszawski sąd odrzucił zażalenie redaktora naczelnego Wprost w sprawie afery podsłuchowej. Sylwester Latkowski skarżył się na akcję prokuratury w redakcji na próbę przeszukania siedziby tygodnika i odebrania mu laptopa. Wyrok jest prawomocny, ale obrońca naczelnego Wprost jeszcze się nie poddaje. Prokurator Anna Hopfer podkreślała, że sąd w pełni podzielił stanowisko prokuratury zarówno jeżeli chodzi o wydanie nośników z nagraniami, jak i samego przeszukania. Sąd podkreślał, że wszyscy, również dziennikarze, na żądanie odpowiednich organów są zobowiązani do udostępnienia materiałów, które mogą być istotne dla prowadzonego właśnie śledztwa. Jeżeli dokumenty zawierają tajemnicę dziennikarską, powinny być odpowiednio zabezpieczone i przekazane sądowi. Nie ma innej drogi, nie ma czegoś takiego jak wcześniejsze postanowienie sądu w tym zakresie. Także tutaj sąd w zupełności podzielił nasze stanowisko. To postanowienie jest groźnym precedensem, mówił adwokat Sylwestra Latkowskiego Piotr Kruszyński. Podkreślał, że nie zgadza się z decyzją sądu, chociaż ją szanuje. W każdej redakcji będzie można zarządzić przeszukanie w tym celu, aby uzyskać jakieś nośniki i złamać w ten sposób tajemnicę dziennikarską. Uważam, że orzeczenie jest błędne. Dzisiejszy wyrok jest prawomocny. Piotr Kruszyński zapowiada jednak, że zwróci się do Rzecznika Praw Obywatelskich o sprawdzenie legalności tego postanowienia. Nie wyklucza też skierowania sprawy do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Monika Gosławska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Jeśli chodzi o pogodę, proszę się przygotować na przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu Polski, no i także na krańcach północno-wschodnich. W czasie burz będzie silniej wiało, w porywach do 70 km na godzinę. Na pozostałym obszarze jeszcze słońce, a na termometrach przeważnie od 28 do 32 stopni. Najcieplej to już powoli zaczyna być tradycja w Zielonej Górze. Tylko na Suwalszczyźnie i na Wybrzeżu nieco chłodniej, 23 i 24 stopnie, to tylko przyjemne orzeźwienie. W nocy najwięcej chmur znów na południu kraju, tam będzie padać i grzmieć. Najintensywniej, uwaga, w górach. Poza tym chmury, ale nie groźne. Od 14 stopni na Podlasiu do 20 na krańcach południowo-zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 7-calowy tablet kolorowo z dwurdzeniowym procesorem. Dostępny w różnych kolorach. Za jedyne 169 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. Mediamarkt.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą. Teraz Audi A3 Limuzyn dostępny jest już od 1030 zł netto miesięcznie, a opłata wstępna wynosi tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Spójrz na niego. O, jaki okaz. Szlachetne pochodzenie. I dba o formę. Jest naprawdę wyjątkowy. Jaka skórka. Schrupałabym w całości. Skusisz się? Jak masz smak, to się podzielimy. Kabanosy Konsul Natura polecają się na przyjęcia. W 100% z mięsa kurczaka bez konserwantów. Tylko teraz smartfon LG G2 Mini z wytrzymałą baterią jedynie za złotówkę. Wakacyjne szalone dni wyłącznie na orange.pl do 23 lipca lub do wyczerpania zapasów. Prowadzisz firmę, masz jeden cel, być numerem jeden na rynku i masz jeden bank, który oferuje Ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą, 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź. Niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. 50 zł na internet. Kto chce więcej? 100! 150! 200! Proszę bardzo. Tylko teraz w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł na internet. Kup na przykład telewizor Smart TV marki LG 3D LED 42 cale, odświeżanie MCI 500, sterowanie smartfonem, klasa energetyczna A+, za 1899 zł, a dostaniesz aż 150 zł na internet. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Oj, bez popołudniowej kawy się nie obejdzie dziś na pewno, mimo że słońce świeci i wydaje się, że ciśnienie gdzieś tam w górze szybuje, ale coś tam w kościach łupie. No dobrze, opady na północy i na południu. U nas na razie pogodnie, możemy zaczynać. Zapraszamy do Trójki. Premier Holandii grozi politycznymi i ekonomicznymi sankcjami wobec Rosji, jeśli dostęp do wraku malezyjskiego Boeinga nadal będzie blokowany. Świat coraz odważniej domaga się od Rosjan zaprzestania gry i nacisku na prorosyjskich separatystów. A za chwilę o najnowsze informacje dotyczące czwartkowej katastrofy zapytam naszego kijowskiego korespondenta. Temat także powróci w cyklu Trzy strony świata. A co poza tym dziś w audycji? Miało być szybciej, ale dopiero się uczymy. Na czterech bramkach autostrad A2 i A4 trwa testowanie elektronicznego poboru opłat dla kierowców osobówek z urządzeniem Via Auto. Jest to małe wielkości pudełka, zapałek, urządzenie, które po zakupieniu wystarczy po prostu przykleić na przednią szybę w okolicy lusterka wstecznego, tak aby nie przeszkadzało, i wjechać w sieć dróg płatnych. Niby proste, ale wzmożony ruch wakacyjny sprawy nie ułatwia, korki nie zniknęły. Według jednych się jednoczą, według innych wchłaniają. Prawicowe partie chcą razem iść do wyborów i o tym porozmawiamy w Pulsie Trójki, kwadrans przed 18. Trwają naloty na Strefę Gazy. Hamas odpowiada rakietami. Na Bliskim Wschodzie wciąż bez porozumienia. Nie pozwolono wjechać karetkom. 5 karetek zostało ostrzelanych, a kierowca jednej z nich zginął. Czerwony Półksiężyc też nie mógł wjechać na miejsce, by ewakuować ludzi. Wiele osób zmarło, gdy czekało na karetki. Nie było nikogo, kto mógłby pomóc. Relacja naszego reportera ze Strefy Gazy po 17. To był mały krok człowieka, a wielki krok ludzkości. Wiadomo, o czym mowa, jaki spacer nauka zrobiła przez te 45 lat. Przed 92 rokiem jedynymi planetami, jakie znaliśmy, były te, które krążą wokół naszego Słońca. Teraz znamy ich całą masę. Coraz bardziej zaczynamy odkrywać planety takie, które przypominają to, co widzimy w naszym Układzie Słonecznym. To jest nasze marzenie, żeby odkryć coś podobnego do Ziemi. A skoro już tak wspominamy, to kto pamięta starą, dobrą Warszawę? Bardzo grube blachy, silnik był prosty, ale bardzo solidny. Ona jak czołg T-34 jeździła po wszystkich terenach, tylko że szybciej od czołgu. A kto nie pamięta, Warszawskie Muzeum Techniki z przyjemnością przypomni, bo zaprasza. Na bieganie nigdy nie jest za późno. Bohaterka dzisiejszego reportażu zaczęła, kiedy miała 52 lata i niedługo potem wystartowała w maratonie. Jak już się uprawia taki sport, to chce się jeszcze, jeszcze i nigdy dosyć. I zawsze po każdym maratonie myślę sobie, no następny będzie pewnie lepszy. Uczestnicy OFF Festiwalu w tym roku też pewno będą biegać od sceny do sceny, a my znów rozdamy dziś dwa podwójne karnety. Proszę zostać z nami przez najbliższe 3 godziny. Aha, no trochę płyt niezagranych w południe zostało. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Krystian Hanke. Więc może się przydadzą 12 minut po godzinie 16. No tak, można powiedzieć ładne dźwięki, ale ci, którzy przyzwyczaili się do takiego folkowo-indie-rockowego brzmienia zespołu Bombay Bicycle Club, no to będą rozczarowani. Za dużo elektroniki i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. No ale to znak czasów. Gdybyśmy nie zaprezentowali niczego nowego, ludzie mogliby się poczuć zawiedzeni, tak? Tłumaczy swoje muzyczne poszukiwania lider zespołu. A to jest nasza piosenka dnia z nowej płyty, 4. albumu zespołu Come To Bombay Bicycle Club. Hard to see. to outplay is not to love, and yet I keep on coming back to call. To jest nowe nagranie zespołu Bombay Bicycle Club. To, co się nie zmienia w naszej audycji, to oczywiście numer telefonu 22 i 7 trójek. Tak mogą Państwo do nas dzwonić, także pisać 71335. To numer SMS albo zd3@polskieradio.pl. 16,5 minuty po 16. Zapraszamy do trójki. Mijają właśnie 4 doby od katastrofy malezyjskiego Boeinga. Wciąż nie odnaleziono ciał wszystkich ofiar tego wypadku. Przeszukiwanie terenu utrudniają uzbrojeni separatyści, którzy także, jak twierdzą, mają czarne skrzynki rozbitej maszyny. Przy naszym stanowisku jest kijowski korespondent Piotr Pogorzelski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś zabrał głos premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk. Mówił m.in. gotowi jesteśmy przekazać ciała ofiar do Amsterdamu. I stąd moje pierwsze pytanie, to jak to jest z tym utrudnianiem przeszukiwania miejsca katastrofy? Jak przebiega współpraca, jeśli można takiego słowa użyć, między tymi, którzy kontrolują ten teren, a władzami Ukrainy? To wygląda tak, że miejsce katastrofy przeszukują ratownicy, strażacy i miejscowa ludność pod kontrolą separatystów. Tam przyjeżdżają różne delegacje. Dzisiaj była delegacja holenderska razem z OBWE, z tą delegacją OBWE, która przyjeżdża od dłuższego czasu, już od paru dni tam właśnie, w to miejsce katastrofy, ale oni mają zawsze ograniczony dostęp. To jest dostęp do jakiegoś tam wąskiego pasa i wczoraj na przykład to, że jeden z obserwatorów, wtedy jeszcze OBWE, chciał pójść na chwilę po prostu na bok, zobaczyć, co tam jest, skończyło się strzelaniem w powietrze przez jednego z bojowników. Więc ten dostęp jest ograniczony, ale wydaje się, że już trochę terroryści ulegają, trochę miękną, dlatego że te wszystkie ciała są przenoszone do miejscowości Torres. To jest miejscowość obok właśnie tego miejsca katastrofy. Tam jest ponad 200 ciał w wagonach chłodniach. Jeszcze wczoraj oni, separatyści, nie chcieli pokazywać tych wagonów obserwatorom, a dzisiaj pokazali ekspertom holenderskim jeden z wagonów. Ten ekspert stwierdził, że warunki tam są w miarę dobre, zadowalające, ale oczywiście ten pociąg, który już tutaj jest nazywany pociągiem śmierci, powinien przejechać do jakiegoś większego miasta, gdzie będzie można przeprowadzić dalsze ekspertyzy i dalsze badania tych ciał. Dziś też dowiedzieliśmy się, że Holandia będzie prowadziła śledztwo. Najnowsza informacja pilna jest taka, że Holandia wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy malezyjskiego samolotu na Ukrainie. To też jest efekt rozmowy premiera Ukrainy z premierem Holandii? Tak, no na pewno Holandii na tym zależy, dlatego że największa grupa tych osób, które zginęły w tej katastrofie, to są obywatele Holandii, więc to śledztwo muszą prowadzić holenderskie władze. Poza tym tak po cichu to chyba Ukraińcy mają nadzieję na to, że terroryści narodowym w Hadze za to, co zrobili, więc to też jest na pewno związane, ale to nie jest tak, że tutaj nagle przyjadą Holendrzy i będą wszystko sami robić. Wiadomo, że tutaj jest konieczna współpraca ze stroną ukraińską, z oficjalnymi władzami w Kijowie. Problem właśnie polega na tym, że ci eksperci ukraińscy prawie są niedopuszczani tam na miejsce, jedynie eksperci holenderscy, ale no na pewno ta współpraca będzie. Właśnie te wagony mają między innymi pojechać do Charkowa i tam mają być przeprowadzone ekspertyzy i na to nie chcą się na razie zgodzić separatyści. Dzisiaj prezydent Petro Poroszenko ogłosił, że w promieniu 40 kilometrów od miejsca, gdzie leży wrak samolotu, nie będzie żadnych działań wojennych. To był jeden z warunków stawianych przez separatystów, którzy powiedzieli, że oni oddadzą wagon z ciałami wtedy, kiedy nie będzie właśnie tam żadnych działań. Więc teraz już właściwie nie mają żadnego usprawiedliwienia i no muszą chyba to zrobić, dlatego że no jest to zachowanie co najmniej skandaliczne, jest to niehumanitarne i miejmy nadzieję też, że wpłynie na nich Rosja. I jak długo obserwatorzy OBW jeszcze będą na miejscu? Czy coś się na ten temat mówi? Na razie nie ma takiej daty, która by kończyła ich obecność. Zresztą ta misja OBWE, która jest teraz, która jeździ do tego miejsca, gdzie leży wrak samolotu, to w ogóle nie jest misja, która się tym miała zajmować. Ona się miała zajmować działaniami wojennymi we wschodniej części Ukrainy. Ona tu jest od dłuższego czasu, właściwie od czasu, kiedy ta wojna się zaczęła, ale ona pomaga i pomaga ekspertom. Wiadomo, że już tutaj są w Kijowie i już jadą na wschód nie tylko eksperci holenderscy, którzy już są na miejscu tam na wschodzie, ale też eksperci malezyjscy, więc oni wszyscy będą się teraz tym zajmować. A propos działań wojennych, to dziś minister finansów Ukrainy podsumował walki antyterrorystów, właściwie kampania antyterrorystyczna przeciw separatystom kosztuje 130 milionów dolarów miesięcznie. No to są ogromne pieniądze, z tym, że to są takie pieniądze, które pochodzą nie tylko z budżetu ukraińskiego, ale także pochodzą od zwykłych Ukraińców, od tych najbiedniejszych, którzy wspierają armię, nie wiem, tam wysyłając SMS-y, czy wpłacając na różny sprzęt wojskowy dla armii, wyposażenie, bo tutaj jest bardzo dużo takich zbiórek. Dużo jest zbiórek w internecie, aż do takich osób jak na przykład Igor Kołomojski, czyli gubernator obwodu Dniepropietrowskiego, który jest jednym z najbogatszych Ukraińców. O ile się nie mylę, zajmuje drugie miejsce na liście najbogatszych Ukraińców. I on po prostu sam zaczął utrzymywać własne bataliony. On miał batalion Dnipro pierwszy, później Dnipro, czyli Dniepr drugi. Więc no, każdy się na to składa i każdy tutaj wydaje tyle, ile może, to pomaga. Zresztą zbiórki są też prowadzone na przykład, nie wiem, w cerkwi prawosławnej czy w kościele katolickim w Kijowie też są zbiórki na wyposażenie dla armii. To jeszcze powiedz, jak wygląda sytuacja na wschodzie Ukrainy. Czy armia ukraińska, no, te bataliony, czy antyterroryści odnotowują sukcesy? Tak, dzisiaj żołnierze weszli do Dzierżyńska, to jest takie miasto 50 tysięcy osób, położone 40 kilometrów od Doniecka i to jest dość ważne, bo widać, że żołnierze zbliżają się już do stolicy obwodu. Tam dzisiaj były walki i okolice położonego poza centrum dworca kolejowego zostały ostrzelane z broni artyleryjskiej i mamy nieoficjalne dane, mówią o 4 osobach, które zginęły, oficjalne mówią o 2. W każdym razie no, widać, że wojsko się zbliża do tych najważniejszych miast wschodu, czyli Doniecka i Ługańska. Będziemy śledzić na bieżąco te działania. To Piotr Pogorzelski z Kijowa. Bardzo dziękuję za tę relację. 23 minuty po godzinie 16. A to już grupa The Afghan Whigs. Kto widział i słyszał na openerze, to będzie miał miłe wspomnienie. For that sun, you better think. 26 minut po godzinie 16, 22 i 7 trójek to jest nasz telefon i tak jak sądziłem, państwo będą komentować sprawę właściwie kierowcy pirata, to powiedziane za łagodne. W sprawie kierowcy z Sopotu moim zdaniem jest zła kwalifikacja czynu, no bo ten człowiek usiłował zabić 20 osób i powinno mu grozić dożywocie, a nie tylko spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, bo to jest bez sensu. Podobnie powinno być z pijanymi kierowcami. I mówiąc szczerze, nie wiem, co panu odpowiedzieć. Sam jestem zaskoczony kwalifikacją czynu. Sprawę będziemy oczywiście jako dziennikarze śledzić. Być może nastąpi zmiana takowej. O kierowcach, którzy mieli zdecydowanie więcej cierpliwości, ale stali w korku w miniony weekend, bo testowanie systemu wieauto trwa. Teraz powiemy. Zapraszamy do Trójki. To jest małe urządzenie, które ma znacznie ułatwić życie kierowcom i zlikwidować korki na autostradzie, tak przynajmniej obiecują jego producenci oraz drogowcy odpowiedzialni za wprowadzenie go do użytku. Właśnie Via Auto, czyli bezprzewodowy system opłat za korzystanie z polskich autostrad. To prosty w obsłudze sprzęt, tłumaczy Krzysztof Gorzkowski z firmy Kapsz. Jest to małe wielkości pudełka zapałek urządzenie, które po zakupieniu wystarczy po prostu przykleić na przednią szybę w okolicy lusterka wstecznego tak, aby nie przeszkadzało i wjechać w sieci dróg płatnych, zwłaszcza, że teraz jest promocja i to urządzenie można kupić naprawdę w atrakcyjnej cenie 100 zł z 50-złotowym doładowaniem, zatem w momencie zakupu ono jest aktywne i można wjeżdżać w dróg sieci płatnych. Kiedy promocja wygaśnie, będzie trzeba to urządzenie po zakupieniu po prostu doładować jak każdy prepaid, jak telefon komórkowy na kartę. Mówimy tu o placach poboru opłat na autostradzie A2 i autostradzie A4. Jan Krynicki, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Daje nam to przede wszystkim większą płynność ruchu, ponieważ mamy jedną dedykowaną bramkę tylko i wyłącznie dla samochodów lekkich, używających urządzenia Viauto, czyli płacących elektronicznie. W weekendy, zwłaszcza wakacyjne, to nie będzie zauważalna poprawa. Obawiam się, że może być nawet gorzej. Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Będziemy mieć te puste pasy dla szybkiej płatności i mniejszą ilość pasów dla tradycyjnej płatności, gdzie te korki się zwiększą. Nawet jeżeli ktoś zawierzy i nabędzie to pudełeczko Via Auto, no to stanie sobie w korku kilometr, dwa kilometry, zanim dojedzie do tego swojego pustego pasa. Jedna bramka daje nam przepustowość niemal 300 samochodów na godzinę w porównaniu do manualnej, która obsługuje około 120, jeżeli nie ma żadnych problemów na przykład przy płatnościach. Niektórzy obawiają się, że jeżeli będą mieli przyczepione do szyby takie urządzenie, zostawią samochód bez opieki, no to zaraz szyba zostanie wybita, a urządzenie ukradzione. Po pierwsze, te czasy, kiedy kradziono radia, już minęły, a to urządzenie nie kosztuje 1000 zł, tylko 100 w promocji, normalnie 135. Tak czy inaczej, nie sądzę, aby to było aż tak atrakcyjne dla złodziei. To urządzenie jest przekładalne, czyli możemy mieć jedno w rodzinie, jedno wśród przyjaciół. Gdyby ten system obowiązywał na wszystkich płatnych autostradach w Polsce, prywatnych i państwowych, to oczywiście, że ci, którzy często korzystają, będą mieli większą motywację, żeby takie pudełko nabyć. Dzisiaj, jeżeli to prawdopodobnie ma pomóc na niewielu odcinkach, to nie sądzę, żeby kierowcy dali się na to skusić, zwłaszcza, że to jest urządzenie, które też nie leży w każdym supermarkecie, na każdej stacji benzynowej. Trochę wysiłku trzeba włożyć, żeby je znaleźć. A co w takim razie, jeżeli to urządzenie zgubimy, albo ktoś nam jednak mimo wszystko ukradnie, zostanie w jakiś sposób zniszczony, a mamy załadowaną pewną kwotę i chcielibyśmy ją w jakiś sposób wykorzystać bądź odzyskać? Istnieje też możliwość zarejestrowania się na stronie www.viatol.pl. Wówczas to urządzenie przestaje być anonimowe, a jest własnością pana, moją bądź kogokolwiek innego i wówczas w sytuacji kradzieży oczywiście środki, które są na tym koncie, nie przepadają. Natomiast jeśli to jest klasyczny prepaid i po prostu je zgubimy, no to jeśli mieliśmy tam 50 zł, to zgubiliśmy urządzenie wraz z kwotą 50 zł. Dzisiaj nie ma specjalnie zachęty, nawet jeżeli obniżymy cenę za to urządzenie, żeby je nabyć, bo ono raptem pomaga na dwóch odcinkach. Większość odcinków państwowych i tak jest w tej chwili za darmo. No i trzy odcinki koncesyjne, gdzie to są własne królestwa, własne taryfy, własne systemy i z tym pudełeczkiem no możemy sobie, przeproszeniem, nagwizdać. Idea jest taka, że oczywiście jeśli system będzie rozszerzany, to także sieć dystrybucji ulegnie diametralnej zmianie, jak podobnie jak w przypadku telefonów komórkowych. Właściwie możemy doładować to konto wszędzie. W tej chwili jest to blisko 30 punktów dystrybucyjnych w Polsce, rozlokowanych blisko sieci autostrad płatnych. Lepiej będzie dopiero wtedy, jeżeli przeprowadzimy zmianę na wszystkich autostradach, będzie system elektroniczny. Na razie to jest takie łatanie, żeby coś się poprawiło, ale raczej się nie poprawi. No i dopóki wielu kierowców nie będzie miał tego urządzenia, to rzeczywiście dojazd do bramek będzie trwał długo, no bo już korkować się będzie kilometry przed właśnie bramkami. Jak na zawołanie przyszedł mail od operatora autostrady A1 na odcinku prywatnym na bramkach w Toruniu, przed bramkami w Toruniu, w kierunku Łodzi, korek, trzeba czekać około 30 minut. Ile trzeba czekać na przykład w Strykowie lub w Koninie lub Wrocławiu lub Krakowie, Gliwicach, przepraszam, no to państwo już sami wiedzą i na pewno za chwilę mnie poinformują, bo to są te punkty, gdzie istnieje pas specjalny dla posiadaczy systemu Via Auto. Na razie, tak jak powiedziałem, z systemu można korzystać tylko na wybranych odcinkach. Być może tych odcinków będzie wkrótce więcej, a o zalety i wady urządzenia pytał Mariusz Krzemiński. Taka muzyka troszkę jak na koń, prawda? No ale z koniem na takiej bramce też trzeba czekać. Jak z Bonanzy, troszkę jak z dalekiego Meksyku, a to grupa Komety, El Ringo.

Zapraszamy do Trójki. Nie wiem, czy uciekamy, czy jedziemy, zostawmy to. O wszechświecie wiemy coraz więcej, zaglądamy w coraz dalsze jego zakątki i wysyłamy coraz więcej aparatury badawczej. A skoro dokładnie 45 lat temu Amerykanin Neil Armstrong jako pierwszy człowiek, dotykając swoją stopą powierzchni Księżyca, wypowiedział słynne słowa: to mały krok człowieka, ale wielki dla ludzkości, no to warto zapytać, jakie inne kroki przez ten czas zrobiliśmy. It's one small step for man, jak dotychczas wylądowaliśmy my jako ludzie tylko na powierzchni Księżyca. Doktor habilitowany Arkadiusz Olech, Centrum Astronomiczne imienia Mikołaja Kopernika. Nie udało się nam dolecieć do Marsa, Wenus czy jakiegokolwiek innego ciała Układu Słonecznego, natomiast udało się to instrumentom, które skonstruowaliśmy. Niektóre z tych stąd potrafiły pobrać materiał i próbować albo wręcz wrócić z tym materiałem na Ziemię. Doleciliśmy tak naprawdę do samych krańców Układu Słonecznego. To nie jest tak, że zbadaliśmy tylko Merkurego, Wenus, Marsa, Księżyc, tylko te Voyagery, które tak intensywnie w latach 70. badały Jowisza, Saturna, potem poleciały do Neptuna, Urana, teraz są, wciąż działają, wysyłają informacje z najdalszych krańców Układu Słonecznego. Leci sonda New Horizon do Plutona. Ona doleci koło tam 2020 roku. Czy te 45 lat od lądowania na Księżycu to okres, pana zdaniem, zmarnowany, czy okres wielu innych wielkich skoków? Wielkich skoków porównywalnych lub nawet większych, powiedziałbym, niż postawienie stopy człowieka na Księżycu. Doktor Krzysztof Ziołkowski, Centrum Badań Kosmicznych przy Polskiej Akademii Nauk. Te wszystkie następne osiągnięcia, które może są mniej spektakularne niż człowiek na Księżycu, ale przynoszące ludziom ogromnie dużo wiedzy o sąsiedztwie naszym kosmicznym, o przestrzeni nas otaczającej. Myślę na przykład o badaniach planet, o badaniu planety Jowisz przez sondę Galileo, badaniu planety Saturn dalekiej od Słońca przez sondę Cassini. Dlaczego lepsze poznanie Jowisza, Saturna ma dla nas większe korzyści? Podam taki przykład. Sonda Cassini, która od już 10 lat krąży wokół Saturna w 2005 roku, odłączyła taki próbnik, który lądował na księżycu Saturna, Tytanie. Na pokładzie tego lądownika była aparatura polska. Polska też uczestniczyła w tych eksperymentach. Księżyc Tytan się okazał niezwykle ciekawy. Jedyny księżyc w Układzie Słonecznym, który ma atmosferę. Co więcej, atmosferę podobną do naszej ziemskiej. Procesy fizyczne, które zachodzą na tym księżycu teraz, obecnie, są analogiczne do tych procesów, które prawdopodobnie, jak sądzimy, przebiegały na Ziemi w początkowym okresie jej istnienia. To jest rzecz zupełnie niesłychana. No jednym z największych, i to nie tylko w przenośni, ale też dosłownie, wydaje się być projekt Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Karol Wojcicki, Centrum Nauki Kopernik. Czyli takiej orbitalnej bazy 300 km nad powierzchnią Ziemi. Nie pierwszej, bo wcześniej były stacje Salut, Mir rosyjska bardzo rozbudowana, czy wcześniej jeszcze amerykańskie Skylab, ale to nie były stacje rozmiarami i możliwościami dorównującymi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, której koszty budowy przekroczyły 150 miliardów dolarów, a korzyści, możliwość przebywania na stałe człowieka w przestrzeni kosmicznej, pierwszy krok, aby w przyszłości ludzkość stała się gatunkiem żyjącym nie tylko na stałe tutaj na Ziemi, ale również w kosmosie. To może jeszcze inne flagowe właśnie projekty. Takim flagowym chyba jest teleskop kosmiczny Hubble'a. Spojrzał w takie miejsce na granicy Wielkiej Niedźwiedzicy i Warkocza Bereniki i to jest tak zwane głębokie pole Hubble'a albo ultragłębokie pole Hubble'a. To jest takie spoglądanie w przeszłość, bo jeżeli widzimy galaktykę, która jest oddalona 12 miliardów lat świetlnych od nas, no to my patrzymy te 12 miliardów lat świetlnych w przeszłość. My widzimy te galaktyki, jakie były na początku powstania Wszechświata. Możemy czegoś dowiedzieć się też o sobie. Właśnie, to też jest jedno z ważnych odkryć w ciągu ostatnich 50 lat, to, że wiemy, że nasz Układ Słoneczny nie jest wyjątkowy, że planet Układów Słonecznych. Jest wiele tych planet, teraz mamy już, dochodzimy bodajże do 1000 albo już przekroczyliśmy. Pierwsze planety poza Układem Słonecznym zostały odkryte w 1992 roku, zresztą przez Polaka Aleksandra Wolszczana. Też byłoby naiwnością wierzenie, że w całym wszechświecie, w którym mamy miliardy galaktyk, że na tylko jednej Ziemi rozwinęło się życie. A już wkrótce NASA w ciągu kilku lat chce ściągnąć na orbitę Księżyca planetoidę i dokładnie ją przebadać. Zaś jeszcze tej jesieni sonda Rosetta Europejskiej Agencji Kosmicznej ma wylądować na komecie Churyumowa-Gierasimenko i zainstalować tam sprzęt badawczy. A ponieważ komety są pozostałościami materii z okresu powstawania Wszechświata, pozwoli to poszerzyć wiedzę o początkach kosmosu. Dziś swoją i Państwa wiedzę poszerzał także Łukasz Walewski. To jest Trójka, audycja popołudniowa, nie na Księżyc, a do Ostródy. Doleciał pan Grzesiek i prosi, żeby poinformować żonę Magdę. No w ramach wyjątku uczyniliśmy to właśnie. Aha, dzisiaj reportaż o bieganiu będzie. No nie wiem, może to ważne dla kogoś, to przypominam. Teraz pastrygi od Melikoteruk. Dorastamy, mnie lekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłonął, stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej odkorkowuje polskie autostrady. Pan Marek podpowiada, dlaczego bilet nie może się drukować po zamknięciu szlabanu tak, żeby był gotowy, kiedy podjeżdża kolejny kierowca. No jest to też pomysł. Zawsze kilka sekund, ale kiedy dodamy wszystkie samochody stojące w korku przed bramkami, to jest to jakieś ułatwienie. Dziękuję bardzo. zd@polskieradio.pl. Teraz za 12 minut godzina 17 wracamy do sprawy katastrofy malezyjskiego Boeinga. Śmierć tych ludzi to efekt tego, że Związek Radziecki to imperium zła, stale gwałcące prawa człowieka, mówił Ronald Reagan po zestrzeleniu w 1983 roku przez radziecki myśliwiec koreańskiego Boeinga z 269 osobami na pokładzie. Czy świat powie, że putinowska Rosja to imperium zła? Po zestrzeleniu malezyjskiego Boeinga z 298 osobami na pokładzie? O tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Naszych towarzyszy z samej góry, znaczy z Moskwy, bardzo interesuje los czarnych skrzynek. Nic, co znajdziecie, nie może wpaść w cudze ręce, znaczy OBWE czy inne. To znów podsłuchane nerwowe rozmowy separatystów ze wschodu. Przedstawia się je jako dowód tego, kto ich wspiera i kto daje im broń. Materiał dowodowy wyraźnie na to wskazuje. Samolot zestrzelono rakietą ziemia-powietrze z terytorium okupowanego przez prorosyjskich separatystów. Wiemy też, że w ostatnich tygodniach na tych terenach zestrzelili oni ukraiński samolot transportowy, śmigłowiec i twierdzili, że zestrzelili myśliwiec. Twierdzi z przekonaniem Barack Obama. Amerykańska ambasador przy ONZ Samantha Power przed Radą Bezpieczeństwa ONZ mówi, że w kierunku samolotu wystrzelono rakietę SA-11 ziemia-powietrze, a jej mechanizm jest na tyle skomplikowany, że sami separatyści by sobie z tym nie poradzili. Dlatego nie wyklucza się, że pomógł rosyjski wyspecjalizowany personel. A inni? Szef brytyjskiej dyplomacji stawia sprawę jasno. Na Moskwie jest potrzeba szczególna odpowiedzialność, bo to Rosja ma narzędzia do wpływania na separatystów. Hammond wezwał dziś do siebie rosyjskiego ambasadora. Domagamy się, by Rosjanie użyli swojego autorytetu w celu uzyskania dla nas dostępu. Tylko tak dotrzemy do prawdy i wymierzymy winnym sprawiedliwość. Szef brytyjskiej dyplomacji dodał, że Moskwa powinna działać szybko, bo w ciągu najbliższych godzin oczy całego świata będą zwrócone na nią. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Angela Merkel chce rozpoczęcia jak najszybciej śledztwa w sprawie katastrofy. Do tego konieczne jest zawieszenie broni. Oczywiście ważne jest, aby winni zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Agencje donosiły o telefonicznych rozmowach zachodnich przywódców między sobą, jak i rozmowach z Putinem. Ale skutki na razie są takie, że Moskwa ma swoje zdanie. W opinii Władimira Putina nie doszłoby do tej tragedii, gdyby na Ukrainie panował pokój. Prezydent Rosji wezwał Ukraińców do natychmiastowego przerwania działań zbrojnych. Należy natychmiast przerwać działania zbrojne i rozpocząć pokojowe rozmowy. Wcześniej rosyjskie MSZ oburzyło się, że zagraniczni politycy odpowiedzialnością za katastrofę malezyjskiego samolotu obarczają Rosję. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A moim gościem jest pan Jan Piekło, prezes Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej Pałci. Witam bardzo serdecznie. Witam również. Wiktor Suworow powiedział, świat nie wybaczy Moskwie, ta sytuacja pogrąży Putina. Zgodzi się pan z Suworowem? No, Putin jest już mocno pogrążony. Myślę, że katastrofa, właśnie zestrzelenie tego samolotu malezyjskiego jest rodzajem gwoździa do trumny politycznej Władimira Putina, ponieważ nie ulega wątpliwości, żadnej wątpliwości, że gdyby nie Rosja i gdyby nie to, co Rosja zrobiła na wschodniej Ukrainie, po prostu tego incydentu by nie było. Ale świat tak delikatnie reaguje. Barack Obama między jednym a drugim wystąpieniem poświęca kilka minut tej katastrofie. Może stanowczo, ale można też ocenić, że niezbyt stanowczo mówi na ten temat. Europa jakby też wstrzymała się od głosu takiego zdecydowanego. No, nie powiedziałbym. Premier Cameron bardzo ostro wypowiedział się na ten temat. Pamiętajmy, że na samym początku reakcja premiera Holandii była taka bardzo miękka, a teraz, kiedy odezwali się oburzeni krewni ofiar, jego reakcja jest już znacznie bardziej stanowcza. Oczywiście jest to czas urlopów, czas wakacji, to jest ulubiony czas Władimira Putina, on wtedy dokonuje różnych inwazji, pamiętamy Gruzję, sierpień 2008, więc możemy oczekiwać pewnie dalszych niespodzianek, ale ja nie powiedziałbym, żeby reakcja świata była w tej chwili taka bardzo miękka. Po prostu konflikt, wojna na Ukrainie została umiędzynarodowiona. To jest w tej chwili sprawa nie tylko Ukrainy i Rosji, ale to jest sprawa obywateli Unii Europejskiej, Australii, którzy tam zginęli, Malezji. To zaczyna być problem, z którym będzie sobie trudno radzić Putinowi. No ale najsilniejsze państwa, tak jak Niemcy i Francja, Angela Merkel mówi, że potrzebne jest śledztwo i zawieszenie broni i na tym kończy się jej stanowczość, a francuskiego głosu w ogóle nie słychać. No, Francuzi coraz bardziej się boją, że będą mieli kłopoty i że będą musieli zrezygnować z dostarczenia Mistrali Rosji. To im spędza sen z powiek, bo to jest ogromny cios w ekonomię francuską. Natomiast obawiam się, że jeżeli Francuzi tego nie zrobią, to ta firma, która francuska, która jest odpowiedzialna za produkcję i dostarczenie Mistrali, może być obiektem sankcji amerykańskich. Ale Unia Europejska z tymi sankcjami się tak za bardzo nie śpieszy, powiem panu szczerze, bo tak, lista osób ograniczonych wjazdem do Unii Europejskiej to jest ile? 12 osób? No to prawie nic. To wszystko prawda, natomiast czy teraz, po tym, co się stało, należy spodziewać się jednak ostrzejszych sankcji. Amerykanie w tej chwili uruchomili rzeczywiście dość potężne sankcje. Europa cały czas mówiła o tych sankcjach trzeciego stopnia i zamiast sankcji trzeciego stopnia mamy miękkie sankcje chyba pierwszego stopnia. Mhm. Tu potrzebne jest uderzenie, potężne uderzenie w rosyjską gospodarkę. Tu są potrzebne po prostu sankcje sektorowe, o których już była mowa. I wtedy by to prawdopodobnie doprowadziło do tego samego, co się stało w Polsce stanu wojennego. Kiedy były sankcje, Polacy mieli tak dość, że chcieli się bardzo szybko pozbyć komunistycznego rządu i to doprowadziło do tego, że doszło do rozmów okrągłego stołu. Ale mówi się o tym, że usprawni się przepisy, które pozwolą na okładanie sankcjami firm, które wspierają dezintegrację Ukrainy, tylko wszyscy się zastanawiają, jak stworzyć listę tych firm. Ma pan jakiś pomysł? Ja osobiście nie mam pomysłu, nie jestem fachowcem od produkowania listy firm, które by były objęte sankcjami. Natomiast w tej chwili najłatwiej by było pewnie i najskuteczniej walnąć w sektor finansowy rosyjski, który by uruchomił właściwie największe problemy. Czyli co, odcinamy banki? Mniej więcej. Była mowa... Pamiętamy pewnie, jak przez moment przestały funkcjonować karty płatnicze w Rosji i to było dość dotkliwe. To na pewno jest bardzo dotkliwe dla oligarchów, dla ich dzieci. I jeżeli by w tej chwili również doszło do zdjęcia tych instrumentów amerykańskich, wynalezionych przez Amerykanów z rynku finansowego, to Rosja by miała potężne kłopoty w transferach i pozyskiwaniu. Zresztą Rosja już ma kłopoty z pozyskiwaniem środków z banków zagranicznych. No podobno bardzo duży jest odpływ obcego kapitału w tej chwili w Rosji. Szacuje się, że już odpłynęło około 75 miliardów, a do końca roku 100 miliardów. Myśli pan, że to spowoduje trudną sytuację w Rosji? To przede wszystkim powoduje panikę wśród oligarchów. Nawet wśród tych oligarchów, którzy sprzyjają prezydentowi Putinowi, bo to stwarza... No, to jest wizja pewnego ubóstwa. No, zdjęcia z porej części ich majątku. Ale oni się chyba nie zbuntują, wie pan? Bo się boją. Tak. Tak, zgadza się. Oni się boją, ponieważ jakikolwiek bunt to może być case Chodorkowski. Wędrujemy do karnej kolonii. Ale ponieważ to się przekłada na nastroje społeczne, i które będą siadały i Putin będzie miał coraz większe notowania, jak zacznie brakować na rynku produktów spożywczych, rzeczy takiego powszechnego użytku, wtedy się zacznie problem. Tak samo jak się zaczął w Polsce wtedy, kiedy został wprowadzony stan wojenny. No dobrze, ale na razie ma 80% poparcia Władimir Władimirowicz Putin wśród społeczeństwa rosyjskiego. To najwyższe w jego historii prezydentury wyniki. To prawda, a natomiast stosunkowo niedawno miał znacznie mniejsze poparcie i on, ponieważ zdawał sobie sprawę z tego, że jego poparcie jest coraz mniejsze, to musiał wymyślić coś, żeby jego poparcie podskoczyło do góry. No więc to był pomysł na Noworosję, na aneksję Krymu. I to jest dla Putina w tej chwili walka o polityczny byt, właściwie o życie. On pamięta, co się stało w czasie arabskiej wiosny, widział, co się stało z Kaddafim, obserwował to na pewno. Teraz gości na swoim terytorium Janukowicza, który musiał uciekać z własnego kraju. Ja myślę, że mu się to śni po nocach. I co, myśli pan, że ktoś któregoś dnia powie, że putinowska Rosja to imperium zła? No już to mówi. wiele osób. Na Ukrainie bardzo powszechne jest używanie słowa Mordor w odniesieniu do Rosji. Myślę, że tak. Myślę, że my Polacy nie mamy problemu z tym, żeby widzieć Rosję jako właściwie imperium zła. I to jest nawiązanie do retoryki Ronalda Reagana, który był jednym z najbardziej popularnych w Polsce prezydentów Stanów Zjednoczonych. Jan Piekło, prezes Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej Pauci, był moim gościem. Była to audycja? Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko 3 dni! Oferta specjalna w sklepach Euro! Odporny na wodę, błoto i upadki. Telefon komórkowy Samsung z GPS za 299. Smart TV LG 42 cale, 500 Hz za 1890. Pralka Samsung EcoBubble 7 kg pojemności, klasa A++ za 999. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 km sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie Pleso, Bukowina, Termahotel, Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni Cityboard Media, Cinema City, Przegląd Sportowy, Newsweek. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 26 lipca. Stadion Miejski w Wałczu. Niedziela, 27 lipca. Stegna. Plac przy ulicy Jagiełły. Zagrają Blue Cafe, Perfekt, Kombi Łosowski, Afromental, Maciej Pol. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Pół minuty temu minęła 17, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, Krystian Hanke. Raz jeszcze mówię dzień dobry, zapraszam na drugą godzinę. Drugą godzinę zaczynamy od serwisu. Małgorzata Spór. Piorun poraził turystów w Tatrach Zachodnich. Dwie osoby przetransportowano do szpitala w Zakopanem. Profesor Hazan przyjął wypowiedzenie. Nie jest już szefem Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie. Deklaruje, że w ogóle nie będzie tam pracował. Wieczorem spotkanie koalicyjne. Szef klubu PO niespodzianek nie przewiduje. Nie ma w tej chwili żadnego takiego tematu, który by nas bardzo dzielił. Ale na początek serwisu pilna informacja z Ukrainy. Jak podały władze w Kijowie, odnaleziono już 298, czyli wszystkie ciała ofiar katastrofy malezyjskiego samolotu. Pociąg, w którym złożyli je separatyści, ma odjechać do Charkowa po 18 naszego czasu. Więcej na ten temat w serwisie za godzinę. Teraz informacje z kraju. Do kolejnego wypadku doszło w górach na przełęczy pod Wołowcem. W Tatrach Zachodnich piorun poraził dwójkę turystów. Oboje zostali przewiezieni już do szpitala w Zakopanem. Jedna osoba jest reanimowana, stan drugiej jest dobry. To kolejna dziś akcja ratowników Topru. Wcześniej udzielali pomocy turystom w rejonie Orlej Perci i Doliny Kościeliskiej. Profesor Bogdan Hazan nie jest już szefem Szpitala Świętej Rodziny w Warszawie. Przed południem urzędnicy stołecznego ratusza wręczyli mu wypowiedzenie. Dyrektor traci nie tylko stanowisko, jak przyznał w rozmowie z naszym reporterem, w ogóle nie będzie pracował w tej placówce, ale nie czuje się winny. Kara, jaka mnie spotkała, jest po pierwsze niezasłużona, ponieważ sprawowałem się tutaj zupełnie nieźle. Uważam też, że wysokość tej kary, jeżeli już jakieś przewinienia zostały mi zarzucone, jest nieproporcjonalna do moich tak zwanych win. Jest mi z tego powodu przykro, odczuwam żal, dyskomfort i smutek. Mimo że z decyzją się nie zgadza, profesor wypowiedzenie przyjął, potwierdza rzecznik warszawskiego ratusza Bartosz Milczarczyk. Oczywiście w ramach przepisów prawa pracy obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia, natomiast pan dyrektor jest zwolniony z obowiązku wykonywania pracy w tym czasie. Obowiązki dyrektora będzie pełnił jeden z zastępców, natomiast oczywiście docelowo będziemy organizowali konkurs na to stanowisko. Bogdan Hazan został odwołany ze stanowiska po kontroli, jaką ratusz przeprowadził w szpitalu. Doszło do niej, bo profesor, powołując się na klauzulę sumienia, odmówił przeprowadzenia aborcji, mimo że były do niej medyczne wskazania. Nie wskazał też innej placówki, której legalny zabieg mógł być przeprowadzony. Dziecko, które przyszło na świat z wieloma wadami genetycznymi, żyło zaledwie kilka dni. Za 3 godziny spotkanie koalicyjne kierownictwa Platformy i PSL-u mają rozmawiać przede wszystkim o sytuacji politycznej. Szef klubu PO Rafał Grupiński sensacji nie przewiduje. Zapewne będziemy rozmawiali o konkretnych ustawach. Nie ma w tej chwili żadnego takiego tematu, który by nas bardzo dzielił. Wszystkie sprawy, które procedujemy, raczej głosujemy zgodnie. Rząd powinien przedstawić plan działania na najbliższy rok. Tak potrzebę spotkania między koalicjantami tłumaczył rano w Polskim Radiu Janusz Piechociński. Bo przecież nie możemy się tylko zajmować śledztwami, nie możemy tylko myśleć o tym, czy premier będzie